loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18. 1 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście Michał Przerwa i Serwis Trójki. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie orzekające o ważności wyborów. Werdykt spodziewany jest za pół godziny. Wisła w Warszawie będzie za 2 dni najpłytsza w historii pomiarów. Donald Trump i Elon Musk znów się nie lubią. Poszło oczywiście o pieniądze. Co najmniej do 18.30 Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie orzekające o ważności wyborów prezydenckich. Posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego trwa od 13.00. Przewodniczący Izby, sędzia Krzysztof Wiak, odrzucił wniosek prokuratora generalnego o odsunięcie Izby od orzekania w sprawie ważności wyborów. W tym postępowaniu prokurator generalny nie występuje w charakterze uczestnika postępowania. Przedstawia stanowisko. Adam Bodnar nie zgadzał się z decyzją i przekonywał, że jego obecność na sali jest bardzo ważna. Jestem tutaj reprezentując interes obywateli, którzy złożyli protesty wyborcze i nie mają innej Izby, innego miejsca, które mogłoby rozpatrzyć ich protesty. Moja obecność. Od przedpołudnia przed Sądem Najwyższym trwały też zgromadzenia zarówno przeciwników, jak i zwolenników ponownego przeliczenia głosów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rząd zajął się dotychczas w sumie 127 postulatami dotyczącymi deregulacji, które zostały wypracowane wspólnie ze stroną społeczną. Na dzisiejszym posiedzeniu zapadła decyzja co do 17 postulatów, mówi rzecznik rządu Adam Żłapka. Na przykład projekt zmian ustawy ordynacja podatkowa. Po zmianie tych przepisów odsetki za zwłokę, za czas kontroli podatkowej lub celno-skarbowej nie będą naliczane, jeśli kontrola będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy. To był postulat często podnoszony przez przedsiębiorców, ułatwienie zgodnie z oczekiwaniami. Kwestie reklamacji przez podmioty rynku finansowego i innych ustaw będą mogły być wprowadzane drogą elektroniczną. Projekt zmian ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Też większa elastyczność wypowiadania umów OC. Te 127 postulatów zostało ujętych w 236 propozycjach nowelizacji zawartych w 64 rządowych projektach ustaw. Już pojutrze Wisła na bulwarach w Warszawie może być najpłytsza w historii. Prognozy pokazują, że pod koniec tygodnia poziom wody w rzece może być niższy niż 20 cm. Tyle właśnie wynosił we wrześniu ubiegłego roku, kiedy był rekordowo niski. Teraz może być jeszcze niższy, mówi synoptyk i hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Ale będzie on dalej się obniżał. Niewykluczone, że około czwartku, piątku, później w weekend ten stan wody może spaść nawet do około 18 cm, a nawet mniej. W województwie mazowieckim na 2 wodowskazach w Modlinie i Nowym Mieście nad Pilicą stany wody spadły poniżej dotychczasowych absolutnych minimów, czyli rekordowo niskich poziomów. W Nowym Mieście pobity został rekord sprzed 18 lat, a w Modlinie sprzed ponad 90. Fala gorąca zalewa Niemcy. Najbliższa noc w większości kraju spełni warunki nocy tropikalnej. Dziś i jutro podróż i pobyt u zachodnich sąsiadów Polski wymaga szczególnej ostrożności. W centrum Niemiec i na południowym zachodzie, przy granicy z Francją i Szwajcarią, temperatury mogą sięgnąć 38 stopni. Jutro nawet 40. To najcieplejszy dotąd moment roku. Samorządy w dotkniętych wiosenną suszą regionach zapowiadają ograniczenia w użytkowaniu wody. Za podlewanie ogródka kara zaczyna się od 50 euro, ale można zapłacić nawet 1000. Specjaliści radzą unikać pobytu na otwartej przestrzeni, bo dziś i jutro w większości kraju będzie 15 godzin ciągłego słońca. Na noc słońce zajdzie, ale temperatury pozostaną powyżej 20 stopni Celsjusza. Meteorolodzy liczają, że pół wieku temu taki przypadek zdarzał się raz na rok. Teraz tak ciepłych nocy w sezonie miejscami bywa i ponad 10. W czwartek temperatury spadną, ale kto w weekend zaczyna lub kończy urlop i będzie jechał przez Niemcy, też może trafić na upał, a także na burzę. Z Monachium Adam Górczewski, Polskie Radio. Odżył poważny konflikt między Donaldem Trumpem i Elonem Muskiem. W ostatnich dniach miliarder ostro krytykuje projekt ustawy budżetowej prezydenta. W odpowiedzi Trump zasugerował możliwość deportacji Muska do Republiki Południowej Afryki. Do publicznej kłótni pomiędzy najbogatszym a najpotężniejszym człowiekiem świata doszło po odejściu Elona Muska z rządu Donalda Trumpa. Konflikt udało się załagodzić, ale nie na długo. W ostatnich dniach miliarder ostro krytykował prezydenta USA i republikanów za to, że firmowana przez nich ustawa budżetowa drastycznie zwiększy zadłużenie kraju i sprawi, że Ameryka odda pole w dziedzinie energetyki i technologii takim krajom jak Chiny. Postawa Muska oburzyła Donalda Trumpa. Elon jest bardzo niezadowolony, że chcemy cofnąć wsparcie dla samochodów elektrycznych. Nie każdy chce samochód elektryczny. Ja może chcę spalinowy, może elektryczny, a może hybrydę. Oświadczył Trump przed odlotem śmigłowcem Marine One z Białego Domu. Trump zagroził Muskowi odebraniem rządowych subsydiów. Powiedział też, że przyjrzy się potencjalnej deportacji Elona Muska ze Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Połowa produkcji prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Przez cały lipiec na terenie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubuskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego. Na południowym zachodzie kraju jakość powietrza jest umiarkowana. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, który biegał tak po całym radiu, niemal jak Iga Świątek po korcie, przynosząc kolejne informacje o wygranych setach. Oj, chyba byłem szybszy, bo spieszymy oczywiście właśnie z informacjami z Londynu. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. W pierwszym meczu w dwóch setach rozprawiła się z Poliną Kudermietową. Trzeba przyznać, pierwsza partia wyrównana, gem za gem i dopiero w końcówce Polce udało się przełamać Rosjankę na 7-5. Drugi set poszedł już jak spłatka, 24 minuty i 6-1. Kudermietowej nie było dane nawiązać walki. Brawo! Trwa mecz Magdaleny Frank z Kanadyjką Wiktorią Mboko. No i Polka w opałach. W pierwszym secie bardzo mocno serwująca Mboko wygrała 6-3. W drugim jak na razie 2-2. Po 18 Magda Linet zagra z francuską Elzą Jacquemot. Z Londynu przenosimy się do Astany na pięściarski Puchar Świata. Wiktoria Rogalińska awansowała do ćwierćfinału po jednogłośnym zwycięstwie z Bułgarką Vaneliną Paptolewą, a mówi drugi trener kobiecej kadry, Kamil Goiński. Pokazała swój boks, czyli praca szybka na nogach, dobre wyczucie dystansu i to było dzisiaj bardzo kluczowe w tym pojedynku. Miała pełną kontrolę od początku do końca, wyprzedzała tą zawodniczkę. Zawodniczka na nią nie nadążała, bo była Wiktoria o wiele od niej szybsza. I to cieszy, bo tak samo Wiktoria jest w tym okresie budowania formy na Mistrzostwa Świata, a już tu wygląda bardzo dobrze, więc tylko się cieszyć, bo będzie tylko lepiej. Warto wspomnieć, że Rogalińska wygrała pierwszy w tym sezonie turniej Pucharu Świata w Brazylii, lecz kontuzja wykluczyła jej z drugiego, czyli memoriału Feliksa Sztama w Warszawie. Dziś w Astanie do ringu wyjdą jeszcze Oliwia Toborek i Klaudia Budasz. Z dumą i optymizmem możemy zerkać w przyszłość polskiego judo. Barbara Twarowska zdobyła złoto Mistrzostw Europy kadetek. Walka finałowa była bardzo szybka. Moja przeciwniczka zaatakowała swoją ulubioną technikę, uchimate. Ja się wybroniłam z niej i w parterze wyciągnęłam jej dźwignię i odklepałam. No wiadomo, największym pewnie wspólnym naszym marzeniem jest to, żeby zdobyć złoto na Igrzyskach Olimpijskich. I tego Basi Twarowski oraz jej trenerce Karolinie Koszeli z klubu Hato Judo Warszawa życzymy. W Skopie trzykrotnie Polki stawały na podium. Oprócz złota Twarowskiej srebro wywalczyła Roxana Zaś, a brąz Sandra Walędzik. Noc ma być ciepła, ale nie gorąca, bez chmur i ze słabym wiatrem. Jutro w ciągu dnia upalnie, słonecznie i bez mocnego wiatru także. Maksymalna temperatura wyniesie od 28 stopni Celsjusza na wschodzie do 37 na zachodzie Polski. Chłodniej będzie lokalnie nad morzem. W okolicach Helu na przykład około 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Krzysztof Sagan, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Jeden ze słuchaczy poruszył temat urzędów i wpadł na pomysł, by za każdą minutę spędzoną w urzędzie państwo obywatelom płaciło. Pomysł wspaniały, chociaż widzę kilka luk, które sprytni obywatele na pewno by wykorzystali. To nie był jedyny rozmarzony telefon o urzędach. Trzeba by nie zrobić tak, żeby był jeden urząd, żeby załatwić tam wszystkie sprawy i żeby był w całości wirtualny. Pozdrawiam. No niby wszystko pięknie. Tylko teraz jak płacić za pobyt w wirtualnym urzędzie? Może za minutę oczekiwania na połączenie. ale niech płacą nam za to nie tylko urzędy, ale i prywatne firmy. To by była rewolucja. Dwie dwójki, siedem trójek, jeśli mają Państwo ochotę coś do tej reformy dopisać. Jeśli myślą Państwo o zmianie pracy, to teraz trzeba naprawdę mocno zastrzyc uszami. 14 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Bezrobocie się wprawdzie nie zmienia, nadal wynosi około 5%, ale już z pewnością skończył się w Polsce rynek pracownika. I widzi to każdy, kto w ciągu ostatnich miesięcy szukał dla siebie nowego miejsca pracy. Ciężko jest teraz znaleźć ogłoszenie, które by było adekwatne do moich kompetencji. Czyli 14 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów marketingowych, reklamowych, edukacyjnych i wielu innych. 2 lata poszukiwań, setki rozesłanych CV i dziesiątki procesów rekrutacyjnych. Problem ze znalezieniem pracy zgłasza coraz więcej osób. Wysyłam moje CV gdziekolwiek, gdzie to jest możliwe. Do Maca, nie przyjemnie do KFC, nie przyjemnie na zmywak. Co mamy? No mamy przede wszystkim niestabilną sytuację geopolityczną na świecie. Doktor Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej. To ona przesądza o opóźnianiu decyzji podejmowanych przez firmy, szczególnie duże, o inwestycjach. Mam wykształcenie wyższe i po prostu chciałbym podjąć krok dalej. Inwestycja więc i rynek pracy ogranicza dziś sytuacja geopolityczna, kryzys energetyczny, kryzys klimatyczny, a nawet kryzys polityczny. To nie jest jeden kryzys, tylko wiele, które się ze sobą splata i przenika i wzajemnie się sobą karmi. Tak się czasem używa takiego porównania, żywią się sobą. Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w Polsce zatrudnia coraz mniej pracodawców. W maju do Urzędu Pracy złożono około 65 tysięcy ofert, a to o połowę mniej niż w analogicznym okresie w latach 2020 i 2021. Także zdecydowanie to raczej są czasy na to, żeby, że tak powiem, pilnować swojego obecnego zatrudnienia, jeśli je posiadamy, niż rozglądać się za nowym. Spójrzmy krytycznym okiem na swoje CV. Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka pracy SciTech. Odchodzimy od takiego standardowego CV, gdzie certyfikaty, doświadczenie, wykształcenie, oczywiście one nadal są ważne, ale niekoniecznie będą determinantą. Bardziej spójrzmy na to CV pod kątem naszych osiągnięć. Na przykład udane kampanie, wpływ naszej pracy na jakość konkretnego produktu, udane kontrakty, zadowoleni klienci. Taką drogą do naszej wymarzonej pracy. Jeśli wciąż nie mamy profesjonalnego doświadczenia. Jest też droga przez staże, przez być może prace tymczasowe, być może prace zlecone. Nam się może w pierwszym momencie wydawać, że cóż to jest za doświadczenie. Natomiast chociażby praca w gastronomii niezwykle ciężka i trudna, czy praca na pierwszej linii frontu w call center, to jest naprawdę doskonała szkoła życia i proszę mi uwierzyć, że pracodawcy to docenią. Tylko trzeba to zaprezentować. Jak wskazują eksperci, obserwujemy obecnie niebezpieczne trendy na rynku pracy, więc oprócz aktywnego wyszukiwania i systematycznego aplikowania na nowe stanowiska, może warto również wrócić do starej i sprawdzonej zasady po znajomości lub, jak kto woli, posługując się modną dziś nomenklaturą, tworzenia sieci na mediach pokroju LinkedIn i tak zwanego networkingu. Tematem związanym z pracą i końcem rynku pracownika zajął się Józef Niewiarowski. Na zegarach 17 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, w nim teraz tranzystory, Jan Timer i Verilla. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm, tu tak tu pęd. mocniej ci blas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii i 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem, monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów, czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. Dwadzieścia minut po 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek to telefon do nas, do studia. Państwo mają dobre pomysły na reformę urzędów. Przypomnę, mieliśmy już koncepcję, w której państwo płaci wszystkim za czas spędzony w urzędach nad ustalaniem wszystkich spraw. Była też koncepcja jednego urzędu do spraw wszystkich. I mamy jeszcze jedno. Ja bym chciał, żeby urzędnicy mieli płacone premie na podstawie ilości zamkniętych pozytywnie tematów. Ilości zamkniętych pozytywnie tematów. Zastanawiam się nad tym słowem pozytywnie. Dla kogo co pozytywnie oznacza? Bo dla urzędu co innego może być pozytywne niż dla obywatela. Ale może państwo mają jakiś sposób na rozwiązanie tej całej sprawy? Albo kolejną koncepcję do naszej reformy urzędów. Do spraw wszystkich. 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony. I'll get ya!

To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. O. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Od poniedziałku, 7 lipca, wracają kontrole po polskiej stronie granicy z Niemcami. Premier Tusk wyjaśnił, że ostatnie niepokoje na granicy wymagały podjęcia takich działań. Tego samego dnia czasowe kontrole po polskiej stronie zostaną też wprowadzone na granicy z Litwą. Policjanci z Opola prowadzą śledztwo w sprawie kierowcy Mercedesa, który w niedzielę blokował ruch na odcinku autostrady A4. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Policja apeluje do świadków o pomoc. W sieci pojawiły się filmy, na których widać osobowego Mercedesa, którego kierowca, jadąc zygzakiem, blokuje ruch samochodów na opolskim odcinku autostrady A4. Kiedy jeden z kierowców wymija go, kierujący Mercedesem natychmiast dogania uciekiniera i zmusza do gwałtownego hamowania, a potem znów blokuje ruch. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest wdzięczny Polsce za wsparcie podczas jej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jak napisał w mediach społecznościowych, dziękuję polskiemu rządowi i premierowi m.in. za zwiększenie wsparcia obronnego Ukrainy oraz pozytywne kroki w przygotowaniu procesów integracji europejskiej. Wszystko to będzie działać na rzecz siły Europy, dodał Zełenski. Trójce pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Od dziś rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczącym się, którzy nie ukończyli 20 lat. Pomoc może w sumie trafić do ponad 4,5 miliona uczniów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że ProfiCredit Polska utrudnia wcześniejszą spłatę kredytu. Tomasz Chrustny wyjaśnia, że ustawa o kredycie konsumenckim jasno wskazuje, że każdy, kto zaciągnął kredyt albo pożyczkę, ma prawo do spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Ta sama ustawa nakazuje bankowi albo firmie pożyczkowej nie tylko umożliwienie wcześniejszej spłaty, ale także zwrot proporcjonalnej części pobranej opłat i prowizji. W wypadku ProfiCredit Polska było inaczej. Konsument, który chce wcześniej spłacić cały kredyt, musi wpłacić jednorazowo całkowitą kwotę do zapłaty w wysokości wskazanej w umowie pożyczki, czyli na przykład z uwzględnieniem całości odsetek przewidzianych do końca pierwotnego terminu umowy. Natomiast dokonanie częściowej, wcześniejszej spłaty jest w ogóle niemożliwe. Spółka blokuje nadpłacone pieniądze aż do daty kolejnej raty. W tym czasie nie zmniejsza się ani kwota długu, ani odsetek. Co więcej, ProfiCredit Polska może w tym czasie dowolnie korzystać z tych pieniędzy. Takie działanie jest niedopuszczalne. Spółka ma zaprzestać stosowania zakwestionowanych praktyk i zapłacić ponad 10 milionów złotych kary. Rozpoczynający się sezon urlopowy to nie tylko czas relaksu, ale także okres wzmożonego popytu na polskie produkty w zagranicznych restauracjach i sklepach. Przykładem są lody, mówi Jarosław Jarema z Akcenty. W roku 2024 wyeksportowaliśmy ich 170 tysięcy ton o wartości ponad 400 milionów euro, co dało nam piąte miejsce na świecie. Popularne są też polskie jabłka, których eksport wart jest blisko 471 milionów euro, a Polska jest drugim największym eksporterem jabłek w Europie. Nasze jabłka można kupić m.in. w Egipcie i w Indiach. Jesteśmy także w piątce największych eksporterów jachtów i parasoli słonecznych. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki. Indeks największych spółek stracił prawie 0,7%. Dolar dziś po południu kosztuje 3,61 zł, a euro 4,25. Najbliższej nocy będzie bezchmurnie i bez nocnych upałów, do 18 stopni Celsjusza. To będzie taki moment wytchnienia przed tym jutrzejszym upałem, kiedy ma być naprawdę słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie od 28 stopni Celsjusza, tyle będzie na wschodzie naszego kraju, do 37 na zachodzie. Jakoś do tej pogody pasuje mi Still Holding On. Wakacyjnie nam się nieco zrobi. W Trójce za moment reportaż o projektowaniu tkanin, dywanów i o splotarium. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. A gdyby tak zatrzymać się chociaż na chwilę i po prostu mieć trochę czasu? Szczególnie wakacje będziemy Państwa namawiali na chwilę oddechu, dzisiaj przy krosnach, bo może warto zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w tkaniu, czy można tu pozostawić przestrzeń na robienie błędów, na cierpliwość, na uważność, na detal. Dlatego dzisiaj będę namawiała Państwa, by posłuchać, jak brzmią krosna Beaty Palikot-Borowskiej, która w swojej pracowni na wzór dawnego darcia pierza pozwala kobietom na rozmowę i radość bycia razem. Najważniejsze jest jednak dla niej spotkanie. To ja zapraszam na takie spotkanie w reportażu Doroty Sokołowskiej. My teraz w ogóle nie siedzimy przy stole. Psychologowie też biją na alarm, że tak ważne jest zjadanie posiłków z rodziną. Kolacja, obiad, śniadanie, cokolwiek, ale żeby przy tym stole być. I przecież nie każde śniadanie kończy się jakąś rozmową, ale bywa, że rzeczywiście się ta rozmowa wykluje. Tak, i tutaj te warsztaty to też takie spotkanie przy stole. Pięknie to wyszło. Wytkane życie. Reportaż Doroty Sokołowskiej. Tkaniem zajmuję się już 30 lat. Zaczęłam pod koniec podstawówki. Moim wyborem było liceum plastyczne i klasa tkactwa artystycznego, więc jest to mój zawód. Miałam cudownego dyrektora w podstawówce, który uczył nas też plastyki. Ten dyrektor stwierdził, że jest we mnie jakiś potencjał i już wtedy, zdając do liceum, trzeba było zrobić taką teczkę składającą się właśnie z prac rysunkowych, malarskich. Wtedy mój dziadek zbił mi po prostu ramkę taką z gwoździkami, ponieważ moja babcia Zosia miała krosno. I ona na nim tkała. Całą zimę też przędła i przygotowywała wełnę do tego, żeby właśnie tkać na krośnie, czy żeby robić swetry, czy żeby szydełkować. Więc ona robiła bardzo dużo takich rękodzielniczych rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że wychowałam się przy krośnie i tkam po prostu od dzieciństwa, bo nie. Babcia zawsze nam mówiła, nie, dziecko, ty się zajmij edukacją, książkami, to jest ważne. Tutaj to nic takiego. I tak jakby nigdy nie siedziałam z babcią przy krośnie. Mam tu dojść, nie, potem jeszcze co? Tutaj, zobacz, wyrzucasz tą końcówkę wątku od spodu. Chcesz tym samym kolorem? Nie, innym. To stąd chcesz, mam zacząć? Tak, stąd powinnaś zacząć. Okay. Albo ewentualnie, jeżeli chcesz, żeby to była linia prosta, to zostawiasz to tak, jak jest i zaczynasz od początku i później nie będzie widać. O, tutaj tak zrobiłam. Dobrze. A tutaj też będziesz chciała coś spleść? Jeszcze nie wiesz. Dobrze. Ja czuję, że ten rytm i powtarzalność sprzyja temu, żeby się jakoś tak wyregulować i spokojnie otworzyć na osoby obok i że każde spotkanie w jakimś kręgu przy stole, gdzie można coś wspólnie robić, szczególnie jeśli to jest kreatywne, to bardzo dobre doświadczenie. A tu w tej pracowni bardzo mnie urzeka też materia, bo to wszystko jest naturalne. I z początku, kiedy zaczęłam robić tą tkaninkę, posługując się igłą, to coś mi nie grało, bo tu mam miękką, ciepłą wełnę, tą nić, drewno. To igłę odłożyłam. Przeplatam palcami albo... Jak to narzędzie się nazywa? To jest czułenko. Albo czułenki. O. I tak sobie próbuję. To się frustruje, to się uspokaja. Coś mnie zadziwia, bo coś zrobiłam eksperymentalnego i jeszcze zostawiam na potem, zobaczę, co z tego będzie. No i takie próbuję sobie jakoś metaforycznie do tego podejść, że to jest osnowa. Jako to, co mi w zostało dane przez los, nie wiem, geny, miejsce, a urządzać sobie mogę potem jak chcę. Już ode mnie zależy, jak będzie wątek na tym. Co jest najważniejsze w tkaniu? Bardzo trudne pytanie. Dobry wzrok. Myślę, że zaprzyjaźnienie się z fakturą, bo to są doznania jednak sensoryczne, bardzo intensywne. I chyba zaprzyjaźnienie się ze sobą, danie sobie przyzwolenia na błąd. Ewelina już tkała wcześniej, a Monika jest pierwszy raz i rzeczywiście do pewnego momentu, do kilku przeplotów, które trzeba zrobić, może to sprawiać trudność. System zero-jedynkowy, matematyka tak, jak najbardziej wskazana i wyobraźnia przestrzenna, ale nawet jeżeli ktoś tego nie ma, to z moich warsztatów jeszcze nie wyszła osoba taka, która nie wyszłaby bez tkaniny. O tak, warto sięgnąć do tkaniny. Tkanina relaksuje, uspokaja, daje możliwość zanurzenia się w sobie przez ten rytm właśnie wejścia w osnowę i wątek, przekładania tych nici. Też wydaje mi się, że możemy przełożyć swoje emocje, swoje doświadczenia. Daje nam możliwość wyborów, bo ja nie narzucam kolorystyki, nie narzucam motywu. Ja jestem osobą, która tak naprawdę tylko wspomaga pod względem, jak zrobić, żeby tkanina powstała. Teraz ten róż wzięłam, bo chcę, żeby było harmonijnie, żeby te kolory jakoś tak przepływały. Ja uwielbiam układać kolorami kredki farby. Takie spotkanie samej ze sobą i z innymi obok, kiedy mogę się jakoś skonfrontować też z tym, co robię z innymi kobietami obok. Spotkania tkackie dają taką możliwość swobodnej rozmowy, spotkania się przy stole, zrobienia sobie kubka kawy, praca twórcza i właśnie ta rozmowa, która jak już się wpadnie w rytm tkania, jest możliwa, bo na początku oczywiście jest potrzebne skupienie, potrzebne jest kilka słów wyjaśnienia, co i jak robić. No właśnie mi zawsze brakowało, słuchajcie, takich spotkań kobiecych. Tak sobie wyobrażałam, że te babki nasze czy probabki, wiecie, w tych kuchniach te gęsi się oprawiały, te pióra się wyrywało, nie? Przy tym się śpiewało, płakało, przeżywało, rozmawiało, tak? Tak. No, no, my tego nie mamy i może to też jest, no nie wiem, zapisane w genach. To prawda. Wspólne spędzanie czasu i gdzieś w pewnym momencie rodzi się więź, zrozumienie i nawet nie trzeba ze sobą rozmawiać, a wiadomo, że jesteśmy razem. Jest to idealne doświadczenie, jest to jak szkicownik, pamiętnik, ponieważ robiąc codziennie wpisy albo podsumowuję dzień, który minął, i zapowiadam, co się będzie na przykład u mnie działo po południu. I w formach tkaninowych też bardziej dążę do tego, żeby było mniej. Dla mnie to lepiej. Jak odpalam Instagram czy inne media społecznościowe i widzę posty Beaty, zastanawia mnie to, czy ta kobieta ma 28-godzinny dzień i inaczej niż my? Bardzo zdyscyplinowana i bardzo kreatywna. Jest bardzo ciepłą i taką cierpliwą, dobrą nauczycielką. Na początku tutaj się pomyliłam i to mnie denerwowało. Cofnęłam się, ale już na tym etapie to już chyba bym sobie odpuściła jakiś błąd. Na tym etapie. Raptem trzeci rządek, ale tak jakby... Trzecia dekada życia. Nie, trzeci rządek, to jak wiesz. Jestem u Beaty już chyba po raz czwarty na warsztatach i za każdym razem odnajduję spokój. Dopiero sobie to uświadomiłam, że ja chyba właśnie nie myślę. I dlatego tak odpoczywam. Jak już wchodzi się w rytm tkania, to ja omawiam z sobą kolejne projekty albo co powinnam zrobić jutro. Nie wiem, co ugotuję na obiad albo gdzie jestem umówiona, więc Początki oczywiście, zanim załapie się rytm tego, co się robi, potrzeba skupienia, ale już jak wejdzie się tak jakby w zamysł tkaniny, którą się tka, to tak jakby tkanie jest automatyczne. Wciągające i uzależniające. Nie tylko tkanie takie jest, po prostu posiadanie pasji. Ale myślę, że właśnie brakuje czegoś takiego i może dlatego powstaje coraz więcej takich pracowni twórczych, gdzie można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. Tkanie, czy to będzie rzeźba, czy to będzie malarstwo. Ta mała forma tkacka może mieć różne przeznaczenie. Może być zakładką do książki. Może zawisnąć, nie wiem, przy łóżku jako tak zwany łapacz snów. Może być ręcznie zrobioną naszywką na bluzie czy elementem saszetki. Naprawdę jest mnóstwo możliwości. To, co jest bliskie naszemu sercu, to jest właśnie ten czas, który poświęciliśmy na stworzenie tego małego obiektu, bo zawarliśmy tam swoje emocje, gdzieś może przekleiliśmy, bo coś nam nie wychodziło, gdzieś się uśmiechnęliśmy pod nosem, a na koniec wychodzimy z wielkim uśmiechem i tkaniną w rękach. I to jest niesamowite. Opowiadała tkaczka i artystka Beata Palikot-Borowska, a w jej splotarium były też Monika Tekielska-Chmielewska i Ewelina Aromatowska. Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Wytkane życie. Reportaż powstał w Polskim Radiu Białystok. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki dobiega końca. Rozpoczynaliśmy ją od oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy związanej z zatwierdzeniem wyborów przez Sąd Najwyższy. No i wszystko wskazuje na to, że mamy decyzję. Dowiedzą się Państwo o niej więcej z serwisu informacyjnego punktualnie o godzinie 19, czyli za 6,5 minuty. Ja dzisiaj sporo Państwu mówiłem też o upałach, a to w związku z tymi nadchodzącymi temperaturami. Jutro ma być do 37 stopni Celsjusza w cieniu, w najcieplejszym momencie dnia na zachodzie Polski. Państwo mają swoje sposoby, jak radzić sobie z takimi temperaturami. Jeśli chodzi o schładzanie, sprawdziłam, można oglądać filmiki kręcone zimą, na przykład góry ośnieżone albo stoki narciarskie. To jest jeden ze sposobów. Ja go będę chyba jutro stosował. Jeśli Państwo mają jakieś inne, to będzie można się też nimi dzielić na naszej antenie. I w poranku, i w popołudniu zachęcam do tego jak najbardziej. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzoną dzisiejszą audycję. Przygotował ją Michał Jędrkowiak. Przy telefonach czuwał Daniel Leśniewski. Realizował Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Michał Matus i pięknie Państwu dziękuję.